Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Ve men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezine amenüttegullaha hakka tugatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ya eyyühennasüttegu rabbekumellezi khalagakum min nefsin vahidatin ve khalaga minha zevciha ve besse minhuma ricalen kethira ve nisa'a. Fettegullaha allezi tesailune bihi vel erham innallaha kâne aleykum regiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Muhterem kardeşler, hoş geldiniz. Allah Azze ve Celle bizleri de sizleri de hakka isabet etsin. Razı olduğu kullarından arasına katsın. Bizim hallerimizi ıslah etsin. Ehillerimizi, evlatlarımızı, yardımımızı ıslah etsin. İçinde bulunduğumuz toplumu da bizim elimizde ıslah etsin de. Azze ve Celle. Çünkü içinde bulunduğumuz toplum maalesef müteaddit defalar söylediğimiz gibi, sizlerin de şahit olduğunuz gibi, helak edilen, başına musibet gelen bütün toplumların işlediği günahlara, haramlara işliyor pozisyonda. Kötülerin arasında yaşamak, dinden uzak insanların içinde bulunmak, o insanları da ister istemez etkiliyor. Dolayısıyla onlardan yavaş yavaş, istidracı olarak, parça parça, peyderpey, etkilene artık bir kısım şeyleri, haramları artık biz normal görmeye başlıyoruz. Bir kısım haramlar, bir kısım sakıncalı şeyler artık bizim hayatın ayrılmaz parçasıymış gibi veya olması gerektiğiymiş gibi bize yerleşiyor, yer ediyor. Sonra onu artık biz kendimize yol edindiğimiz için, doğru kabul ettiğimiz için onun zıttını düşünenlerin, zıttını yaşayanların sanki hata ettiği kanaati hasıl oluyor bize. Şeytan o içinde bulunduğumuz yanlış hali ve özümsediğimiz, kanıksadığımız yanlış hali bize süslemeye başlıyor, güzelleştirmeye başlıyor. Bu yüzden olsa gerek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam toplumumuzu kastederek söylemiyorum. Bu söylediğim hadis, söylediğim, anlattığım bu mevzuya delil teşkil etmesi açısındandır. Yoksa hüküm açısından değildir. Kafir toplumların içerisinde yaşayan Müslümanlar benden uzaktır, ben onlardan uzağım der. Niye? Çünkü onların ateşleri birbirinden ayrılmazlar. Yani hangisi Müslüman, hangisi kafir, bunlar ayırt edilmezlerdir. Bundan dolayı İslam dini hicret müessesesini tesis etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de karşımıza çıktığı gibi melekler, ölüm melekleri bazı insanların sırtlarına vurarak, onları azap ederek onların canlarını alırken onlar sanki bize niye azap ediyorsunuz? Biz mustazaftık. Yani böyle zayıf kimselerdik. Gücü yetmeyen insanlardık. Der iken melekler onlara bu cevaplarını reddetme sadedinde Allah'ın arzı geniş değil miydi derler. Yani Allah'ın arzı geniş değil mi? Siz olarak hissediniz. Madem bu toprakta mustazaftınız, o zaman mustazaf olmayacağınız, dininizi öğrenip yaşayabileceğiniz bir ortama gitseydiniz derler. Bu delili, bu iki, bir hadis, bir ayet, bu iki delili az önce söylediğim şeylerin ispatı sebebinde zikrettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye ben kafirlerin arasında yaşayan Müslümandan beriyim der? Çünkü kafirlerin içinde yaşayan Müslüman onlara yavaş yavaş benzer. Benzemese bile onların varlığını, onların üzerinde bulunduğu yolu, onların inançları olmasa bile amellerini, ahlaklarını kanıksamaya başlar. Ondan dolayı diyorum ki Allah Azze ve Celle içinde bulunduğumuz toplumu özellikle de bizim elimizle ıslah etsin, düzelsin ki hem biz onların ıslahları sebebiyle bir ecre sevaba nail olalım. Hem de Müslüman bir toplum içine yaşayalım. Çünkü bunun değeri çok daha başka. Mesela bir hadisin aleyhissalatü vesselam, bir beldede Allah'ın hadlerinden, had cezalarından, yani işlenen günahlara karşı uygulanan suç, uygulanan cezalar var ya, işlenen suçlara karşı uygulanan cezalar. Bu cezalar bir beldede uygulanırsa o beldeye 40 gün yağmur yağmasına bu daha hayırlıdır, daha bereketlidir diyor. Yani Allah'ın dini nerede yaşanıyorsa, Allah'ın hükümleri nerede hakim kılınıyorsa o belde sanki oraya 40 yıl tövbe, 40 gün yağmur yağmış da bereketlenmiş gibi ondan istifade eder. Evet. Şu an itibariyle istediğimiz gibi bir toplumda, istediğimiz gibi bir anlayışla ve istediğimiz şekilde dini yaşaması sonuç değilse bile biz elimizden geldiğince kendi anlayışımızı yaşayabilecek ve bilmediklerimizi öğrenebilecek bir toplum tesis etmeye başlamamız ve bunun için gayret etmemiz lazım. Bunun için de başlangıç kendi nefsimizdir, sonra aile fertlerimizdir. Gücümüz yeterse ondan sonra artık mahalle, sokak, mahalle ve geniş bir daire olarak devam eder. Bugünümüzde dernekler, vakıflar şeklinde, cemaatler, cemiyetler şeklinde tesis edilmekte. Allah Azze ve Celle elimizdeki bu nimeti almasın. Bu nimetin de farkına varıp da bu nimete sahip olan kullarından etsin. Bu lütuftan bizim mahrum bırakmaya çalışanlara da fırsat vermesin Azze ve Celle. Kardeşler, üç kardeş, onlar Suriye'den gelmişler. Böyle ülkelerinin hallerini iyi kötü biliyorsunuz. Onlar da bizim gibi toplumda. Onlar da başlarındaki bir zalim idareci kesiminin zulmü altındaydılar. Bununla beraber hayatın cazibesi, dünya malı ve şeytan aleyhillâne'nin süslemesiyle bir kısım batıl hayat onları da cezbetmişti. Suriye'de çeşitli vesilelere gittik, gördük, yaşadık, işlerinde kaldık bir müddet. Yani her ne kadar dilleri Arapça olsa da, dili Arapça olan herkes dini iyi biliyor, iyi yaşıyor anlamına gelmez. Orada da bozukluklar vardı, orada da ıslaha gerektirecek hatalar vardı. Allah Azze ve Celle şunu veya şunu vesile yaptı ve orayı yerle bir etti. Hala da Allah Azze ve Celle yerle bir etmeye devam ediyor. Bir kısım zalimin eliyle de yapsa bunu, Allah Azze ve Celle'nin takdirinin dışında ve rızasının dışında değildir. O halden endişelenerek diyorum ki bizim ülkemiz Suriye'den daha azgın bir hayat yaşayan bir ülke. Ve o yüzden endişeleniyorum kendi adıma da, kardeşlerim adına da, aile fertlerim adına da, milletimiz adına da. Allah-u Teala bizleri aklını başına alıp da razı olduğu bir hayatı yaşamaya gayret eden kullarına yapsın. Geçen hafta İmam Münziri Rahimahullah'ın Tergib ve Terhib'inden mütercimlerin ön sözünü ve bir kısım faydalı ön bilgileri vermiştik. Hadisin kısımları ve benzeri şekliyle. Bugün itibariyle kitabın asıl içeriği olan konu başlıklarıyla seçilmiş hadisleri okumaya başlayacağız inşallah. Allah-u Teala'dan tekrar muvaffakiyet istiyoruz. Hakka isabet istiyoruz. Ve razı olduğu, faydalanabileceğimiz ilmi bize nasip etmesini, bu ilmin gereğince de amel etmeyi nasip etmesini istiyoruz Allah-u Teala'dan. İlk konumuz dinin en önemli başlangıç maddesi. İhlas, samimiyet. Kitabın başlangıcı da bu açıdan çok önemli ve değerli ve yerinde de bir tespit ve tercih. İmam Münziri Rahimahullah bu başlık altında 27 tane hadis seçmiş. Bunlardan büyük çoğunluğu zayıf. Geçen hafta da değinmiştim zaten ben buna. Ben bu 27 zayıf, sahih, karışık hadisin içinden 10 tane sahih hadis seçtim. İnşallah onları okumaya çalışacağım. İzah gerektiğini düşündüğümüz veya sizin düşündüğünüz yerlerde dilimiz dönünce o izahı yapmaya çalışacağız. İlk hadisimiz Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle söylerken işittim der. Bildiğiniz bir hadis. Ashab-ı Gar dediğimiz mağarada kalan kimselerin hadisidir. Sizden önceki ümmetlerden 3 kişi yolculuğa çıktı. Geceyi geçirmek üzere bir mağaraya girince dağdan bir kaya parçası yuvarlanarak mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine şöyle dediler. Bizi bu kayadan ancak iyi amellerimizi dile getirerek Allah'a yapacağımız dua kurtarabilir. Burada parantez, bana ait bir söz söyleyeceğim. Yani bizi salih amellerimizi Allah Azze ve Celle'ye yapacağımız vesile kurtaracak. Salih amellerimizi Allah Azze ve Celle'den buradan kurtulma adına vesile yaparsak bizi ancak o kurtaracak dediler. Bunun üzerine işlerinden birisi salih bir amelini zikreder. Der ki Allah'ım benim çok ihtiyar bir anne ve babam vardı. Onları doyurmadan çoluk çocuğumu ve hayvanlarımı doyurmazdım. Bir gün odun toplamak için uzaklara gitmiştim. Geç vakte kadar da dönemedim. Akşam içecekleri sütü sağıp getirdiğimde anne ve babam uyuyorlardı. Onlara sütlerini içirmeden önce çoluk çocuğumun ve hayvanlarımın karınlarını doyurmayı hoş görmedim. Çanak elimde tan yeri ağrıncaya kadar babamın ve annemin uyanmalarını bekledim. Çocuklar ise ayaklarımın dibinde açlıktan ağlıyorlardı. Babam ve annem uyandı ve akşamki içmeleri gereken sütlerini içtiler. Allah'ım ben bu yaptığım salih ameli senin vechin için yapmışsam bu kayayı bizden aç. Bizi bu kayadan kurtar dedi. Bunun üzerine kaya sanki birisi itiyormuş gibi kendiliğinden birazcık açıldı ama içinden çıkabilecek bir pozisyonda değildi. İkinci kimse kendi salih amelini zikreder. Der ki ey Allah'ım amcamın bir kızı vardı onu çok seviyordum. Kendisini bana teslim etmesini istedim ama kabul etmedi. Yani kendisiyle birlikte olmak istedim ancak o iffetli davrandı ve benden uzak durdu. Kıtlığın hüküm sürdüğü bir yılda bana başvurdu. Kendisine niye başvurdu? Onun elindeki zenginlikten istifade etmek için çünkü kıtlık. Kendisini bana teslim etmesi şartıyla ona 120 dinar altın para verdim. O da mecburen teklifimi kabul etti. Ona yaklaşmaya imkan bulduğum bir sırada bana dedi ki hakkı ile olmaksızın benim mührümü bozman sana helal olmaz. Yani dini nikah olmaksızın Allah katında bu mührü bozmana gerektirecek ve hak sahibi olacağın bir şey olmaksızın ki bu nikahtır. Bu sana helal olmaz diyerek Allah'ı hatırlattı o kula, amcasının oğluna. Bunun üzerine ona yaklaşmaktan vazgeçtim ve yanından uzaklaştım. Halbuki onu herkesten daha çok seviyordum. Verdiğim altınları da geri almadım. Allah'ım eğer bunu senin vecihin için, yüzün için yapmışsan bizi buradan kurtar diye dua edince kaya biraz daha açıldı. Ancak açılan yer gene çıkılabilecek kadar değildi. Üçüncü kimse bu sefer duasına başladı. Ey Allah'ım benim ücretle çalıştırdığım işçiler vardı. Onların hepsinin ücretlerini öderdim. Ancak bana bir 10 kiloluk kadar bir ölçekten bahsediyor. Farak. Bir farak ölçüsünce pirinç karşılığı çalışan bir işçim ücretini almadan gitti. Yevmiyesini almadan gitti. Ben de onun ücretini çalıştırdım. Ticaret yaparak ve benzer şekilde çalıştırdım. Öyle ki bundan birçok mal meydana geldi. Bir süre sonra o kimse bana gelerek ey Allah'ın kulu benim ücretimi, yevmiyemi ver dedi. Ben de ona şu ovada gördüğün develer, sığırlar, koyunlar ve kölelerin hepsi senin ücretinden üremiştir. Onların hepsini al dedim. O da ey Allah'ın kulu benimle alay etme dedi. Çünkü o geride 10 kiloluk bir pirinç bırakmıştı. Alacak olarak. Ben de hayır alay etmiyorum deyince malların hepsini alarak götürdü ve bana hiçbir şey bırakmadı. Allah'ım bunu senin vecihin için, yüzün için yapmışsam içinde bulunduğumuz bu beladan bizi kurtar deyince kaya tamamen açıldı. Onlar da mağaradan çıkarak yollarına devam etti. İnsanların Allah katındaki değerleri maddede niyetleriyle alakalıdır. Kişi yaptığı amelleri Allah için yapmışsa eğer karşılığını alır. Allah için yapmamışsa bunun hiçbir karşılığı yoktur. Ona hiçbir şey verilmeyecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle bize niye anlatıldı? Bu üç insanın başına gelen olay. Birincisi böyle bir olay bizim başımıza gelirse bunu yapabiliriz. İkincisi İnsanlar salih amelleriyle Yani sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasını, onun hoşnutluğunu gözeterek yaptıkları amellerle Allah Azze ve Celle'den bir şeyler isteyebilirler ki buna tevessül denir. Yani bir şeyleri Allah'la kendisi arasında vesile yapmak denir. Salih ameller de bu vesilelerden bir tanesidir. Tevessülün iki tane daha meşru maddesi var, yöntemi var. Yani kullar Allah Azze ve Celle ile kendileri arasında iki şeyi daha vesile yapabilirler. Başka bir şey yapamazlar. Bunlardan ilki, burada hadiste okuduğumuz salih ameller. Yani sadece Allah için yapılmış ameller. İkincisi, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları vesile yapılabilir. Yani Allah-u Teala mesela Rezzak'tır, Gafur'dur, Rahim'dir, Rahman'dır, Fettah'tır. Bunların manayı alabiliyor muyuz? Yani bağışlayıcıdır, tevbeleri kabul edendir, rızık verendir, sıkıntıları giderendir, çıkış yolları yaratandır. Bu isimleriyle ve sıfatlarıyla Allah-u Teala'dan, o isimlerin ve sıfatların delalet ettiği isteklerimizi yapmasını ondan isteyebiliriz. Ey Allah'ım sen tevvapsın, tevbeleri çok kabul edensin, ben tevbemi kabul et. Mesela. Ey Allah'ım sen rezzaksın, bol rızık verensin, bana hayırlı rızık ver. Veya bana şu ve bu şekilde isimlendirebileceğimiz rızıkla beni rızıklandır. Gibi isim ve sıfatlarıyla Allah-u Teala'dan onları vesile yaparak istekte bulunabiliriz. Üçüncü bir vesile daha vardır ki yine meşru yapılmış. Bu da bir kimsenin salih bildiği bir Müslüman kardeşinden kendisi için dua talep etmesidir. Yani kendisindeki bir sıkıntının onun ağzıyla giderilmesini istemesidir. Veya kendisinin bir isteğinin onun ağzıyla Allah-u Teala'dan istenmesini ve o arkadaşının istemesi de yine bu vesile kısımlarındandır. Bunun dışındaki vesilelerin tamamı batıldır, geçersizdir. İslam bundan hiçbirisine cevaz vermemektedir. Yani falancanın hatırı için, filancanın katındaki değeri için, şunun sebebiyle, bunun hatırına şeklinde dualar edilmez, edilmemektedir. İslam buna cevaz vermemiştir. Eğer edilecek olsaydı, buna en layık olan kimse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam idi. Sahabe, onun zatıyla hiçbir zaman Allah Azze ve Celle'den istememiştir. Bilakis onun ağzıyla istemiştir. Ey Allah'ın Resulü benim için Allah'a dua et demiştir. Yani tevessülün üçüncü çeşidi salih kimseden dua talebi şeklinde dua ederek onun dua etmesini talep ederek vesile yapmışlardır onun duasını. İhlasa ve iyi niyete, samimiyete dair okuyacağımız ikinci hadis Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelmekte. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccındayken şöyle buyurduğunu bize nakleder. Sözümü dinleyip de anlayan ve ezberleyen kişinin Allah yüzünü ağartsın, ak etsin ve onu mesut etsin. Nice fıkıh taşıyan, ilim taşıyan kimseler vardır ki gerçekten fakih bilgin değildir. Nice ilim taşıyan yani ayeti okumuş, ezberlemiş. Hadisi okumuş, ezberlemiş. Ama içeriğini anlamamış. Hayatına yansıtmamış. Özümsememiş. Nice insanlar vardır ki zaten bunlara hamil denir. Yani taşıyıcı denir. Alim denmez. Fakih denmez. Bir de şu üç şey kendisinde bulundukça mümin bir kulun kalbine asla haksızlık, zulüm girmez. Azgınlık girmez. Bunlardan birincisi Allah için ihlaslı olarak amel etmek. Yani sadece Allah için amel etmek. Allah'tan başka bir maksat gözetmemek. Allah'tan başkasından bir karşılık umarak bir şey yapmamak yani. Zıttı. İkincisi Müslümanların imamlarına, önderlerine, sözü dinlenir kimselerine öğüt ve nasihatte bulunmak. Müslümanlara öğüt değil de Müslümanların imamlarına öğüt. Çünkü bir toplumun başındaki kimse saparsa onun idaresi altındakilerin hepsinin sapma ihtimali var. Toplum önderin peşinden gider. Önder salih olursa toplumun da salih olma ihtimali çok kuvvetli. Önder sapık olursa, önder cahil olursa bu durumda o toplumun felaha ermesi imkansız. Böyle bir şey imkan ihtimali yok. Bundan dolayı ayağa kaydığı zaman, hata ettiği zaman, yanlışa yöneldiği zaman Müslüman imamlara, Müslüman imamlara nasihat etmek o toplumun geneline fayda vereceği için bu da gene çok değerli bir amel. Hadiste geçen üçüncü madde ise Müslümanların meclislerine devam etmek. Oralardan ayaklarını kesmemektir. Çünkü onların duaları kendilerini kaplar. Müslümanların bulunduğu bölgelerde bulunmak, onların oturduğu yerlerde oturmak, onların meclislerinden uzaklaşmamak, onların yaptığı duaların tamamını kapsayacağı ve tamamına fayda vereceği için aynı zamanda cemaat ruhunu devam ettireceği ve bunun ve bu ve buna benzer birçok faydası, maslahatı olduğu için çok değerli kılınmıştır. Demek ki hadisin özüne gelince konumuzla alakalı olan kısım birinci maddede zikredildi. Kim Allah için ihlasla amel ederse ve Müslümanların imamlarına, önderlerine, yöneticilerine nasihat ederse, üçüncü olarak da Müslümanların cemaatini terk etmezse, Müslümanların meclislerini terk etmezse, onlardan uzaklaşmazsa, işte bu kimselerin, bu üç şeyi yapan kimselerin kalplerine azgınlık, taşkınlık, haksızlık, zulüm girmez. Yani onlar bu ve buna benzer ayakların kayacağı husustan muhafaza olunur Allah tarafından. Birinci madde ise konumuzla alakalı, alakalı kısım. İhlasla amel etmek. Muhlislerden olmak. Yani yaptığımız her bir işi, her bir işi ama, yani verdiğimiz bir liralık bir sadakayı dahil, tuttuğumuz orucu, kıldığımız namazı, yaptığımız diğer ibadetleri, haccımızı ve benzeri, infakımızı, efendim umremizi, hatta ve hatta hanımımızın ağzına vereceğimiz bir lokmayı, yoldan kaldıracağımız bir taşı bile sadece Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğunu, rızasını kazanmak için yapmak. İhlas budur işte. Herhangi bir şey, yani çok basit, çok küçük bir şey de olsa, herhangi bir şey yaparken başka hiçbir maksat gözetmemek. Birilerinin beğenisini, birilerinin övgüsünü arzulamamak. Bir kimse bir salih amel yapacağı zaman kalbini yoklasın. Kalbinde Allah'ın rızası, hoşnutluğundan başka bir düşünce, niyet, beklenti varsa o işi yapmasın. Ta ki kalbini bundan arındırıp saflaştırıncaya kadar. Yani sadece Allah rızası, düşüncesi kalıncaya kadar o işi yapmasın. Çünkü o hal üzere başlarsa o işe ona bir fayda vermez. Ama bir ameli, salih ameli başlangıçta iyi niyetle, samimiyetle, ihlasla yapmaya başladıktan sonra ileride amelini işlerken, devam ede gelirken kalbine başka bir şeyler girerse o ona zarar vermez inşallah. Asıl olan niyetin başlangıçtaki halidir. Evet, okuyacağımız üçüncü hadis Mus'ab bin Sa'd'dir. Babası sahabe Sa'd radıyallahu anh. Babasının ağzından der ki kendimi Resulullah aleyhissalatü vesselamın diğer fakir ashabından üstün zannediyordum. Ne için böyle bir düşünce kapıldıysa muhtemelen kendisinde var olan dünya metaından, zenginlikten, şöhretten veya makam mevkiden her neyse ondan dolayı fakir olan, gariban olan sahabenin bir kısmından kendisini üstün olarak zannediyor da bunun farkına varan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah bu ümmete ancak zayıflarının duaları, namazları ve ihlasları sebebiyle yardım eder. Allah'ın ümmete yardımı ancak onun içindeki zenginlerinden, makam sahiplerinden, idarecilerin ihlasından dolayı değil. Ancak ve ancak o zayıf kimselerin, gariban kimselerin, yani toplumun nazarında, insanların nazarında değer olmayan, küçük görülen o insanların yaptığı ihlaslı dualar, yaptığı ihlaslı, kıldığı ihlaslı namazlar sebebiyle Allah o topluma, onların içinde bulunduğu Müslüman topluma fayda ve yarar sağlar. Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşayan iki kardeş var. Bunlardan birisi çalışıyor, rızkını temin ediyor. Bir diğeri de ilme hevesli. Kendisini ilme adamış. Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenmeye çalışıyor. Çalışan kardeş de kendisine bakıyor. Yani onun maişetini temin ediyor. Birisi çalışıyor, birisi ilim tahsil ediyor. Çalışan dolayısıyla kendisini öbürüne karşı biraz böyle üstün görüyor ve onun çalışmıyor olması kendisini zoruna gidiyor. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam onun bu düşünceye kapılmasını, yanlışlığını dile getiriyor da buna benzer bir söz söylüyor. Yani ilim tahsil eden kimse kendisine bakandan elbette ki daha üstündür. Ama şeytan aleyhillâne bizleri dünya malıyla kandırdığı için, nefisler de dünya malına, ayette, Âl-i İmrân suresinde ayette bildirildiği üzere, dünya malına ve paraya, zenginliğe, yaşama, şöhrete neyse meyilli yaratıldığı için kendisini sanki kullanıyormuş gibi, kendisinin çalışmasından istifade ediyormuş gibi düşüncelere kapılarak kendisini büyük görmesine veya karşısındaki kimseyi, maişetini temin ettiği, geçimini temin ettiği kimseyi küçük görmesine sebep oluyor. Bilakis Allah Azze ve Celle katında elbette ki ilim tahsil eden veya Allah yolunda olan kimseleri yediren, içiren, onların maaşını temin eden, onlara bakan kimseler tabii ki değerlidir ama onun değerli olmasına sebep baktığı kimsenin içinde bulunduğu haldir. Üzerinde bulunduğu yoldur. Dördüncü hadisimiz Ebu Umame radıyallahu anh'tan der ki bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ecir kazanmanın yanında anılmak maksadıyla savaşan, harp eden bir adam hakkında ne dersin? Ona ne vardır karşılık olarak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona hiçbir şey yoktur dedi. Bir kimse hem ecir kazanmak istiyor, Allah yolunda cihad ediyor. Yani canını ortaya koymuş ki en değerli varlığımız canımızdır. İstisnalar hariç, istisna kimseler hariç. Canını ortaya koymuş, bununla da maksat Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğunu kazanmak. Çünkü cihadın en üstünü kişinin nefsiyle cihad etmesidir. Bununla beraber şeytan aleyhillâne onun damarlarına girmiş, anılmak da istiyor. Yani övülmek istiyor. Hani bir hadiste geliyordu ya, mücahit denmesini istiyor, cesur denmesini istiyor, iyi bir savaşçı denmesini istiyor kendisine. Bunun gibi anılmak istiyor. Yani iyi bir niyetin yanında kötü bir niyet de var, birlikte. Bu kimseye ne var sorusunun cevabı ona hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani iyi niyetine karşılık istediğinin yarısı var denmiyor. Salih ameline karşılık, nefsiyle cihadına karşılık yaptığı işin dörtte bir ecri de var denmiyor. Hiçbir şey yok diyor. Sıfır. Adam bu cevap üzerine bu soruyu üç defa tekrarlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde aynı cevabı verdi. Ona hiçbir şey yoktur. Devamen de, üçüncüsünün sonunda devamen de dedi ki Allah Azze ve Celle sadece kendisiyle vecihini kazanmak için samimi ihlaslı olarak yapılan amelleri kabul eder. Başka bir niyet yok. Başka bir maksat yok bunun yanında. Sadece Allah rızası. Sadece Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğu. Arapça'da buna aslen Allah'ın vecihi denir. Bununla kastedilen tercümelerde Allah'ın rızası, Allah'ın hoşnutluğu ve benzeri şekillerde de gelir. Yanlış mıdır? Değildir. Ama asıl kastedilen orada cennete girip Allah Azze ve Celle'nin yüzünü gören kullardan olabilmektir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin yüzünü görmek cennetteki insanlara verilebilecek en üstün nimet. Ona daha üstün bir nimet yok. Yani cennetin 100 derecesi var. Cennetin en üst derecesinde olmak bile Allah Azze ve Celle'nin yüzüne bakmaktan daha alt konumda derece, fazilet olarak. Allah-u Teala bizleri yüzüne bakma şerefine nail etti, kullandın etsin. Allah'ın vecihiyle, Allah'ın yüzüyle kastedilen budur. Yani ey Allah'ım, ben şu suyu arkadaşıma cennette senin yüzüne bakanlardan olabilmek niyetiyle yapıyorum. İkramımı. Niyet bu olmalı. Niyetlerin tasihi, doğrulaması önemli. Çünkü amellerin karşılığı ancak bu niyete bağlı. Ebu Derda radıyallahu anh'tan geldiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Arapçasını okum da arkadaşlar da yabancı kaldılar. Ed-dünya mel'unetun. Dünya mel'undur, lanetlenmiştir. Yani Allah'ın huzurundan kovulmuştur. Bir değeri yoktur. Allah katında hiçbir değeri yoktur. Mel'unun ma fiha. Ve ondaki şeyler de mel'undur. Dünyadaki şeyler de mel'undur. Yani evler, arabalar, gemiler, yatlar, katlar, araziler, tarlalar, bağlar, bahçeler. Bunlar da melundur. Yani onların da Allah katında bir değer yoktur. Ancak illa mebtugiye bihi vechullahi teala. Ancak Allahu Teala'nın vechinin istendiği şeyler bunun dışında. Yani dünyadaki herhangi bir şey Allah'ın vechi istenerek yapılıyorsa, örneğin bir kimseye Allahu Teala bir ev bahşetti. Bu evi Allah'ın vechini isteyerek insanların istifadesini sunarsa, Allah bir araba bahşetti. Allah bir binek bahşetti. Bu bineği kendisinin salih ameller için kullanıyorsa ve Müslümanların ihtiyaçları için kullanıyorsa ve maksat da Allah'ın vechi için ise, işte onlar Allah'ın lanetlediği, Allah'ın huzuruna kovulacak mel'un olan, lanetlemiş olanların dışında. Dünyanın Allah katında sivrisineğin kanadı kadar değeri olsa, kafirler içecek bir yudum su bulamazlar diyor Aleyhisselatü Vesselam. Dünyanın Allah katındaki değeri sivrisineğin kanadı kadar dahi olsa. Bu ne demektir biliyor musunuz? Tam zıttı. Dünyanın Allah katında sivrisineğin kanadı kadar dahi değeri yok. Eğer olsaydı Allah-u Teala küfürlerinden dolayı o kafirlere bir yudum su vermezdi. İkram etmezdi. Allah Azze ve Celle bizleri ıslah etsin. Niyetlerimiz, amellerimiz salih kalsın. Bizi dünya nimetleriyle imtihan ediyor şu an. Yaşımız her ne kadar genç de olsak, Türkiye çok kısa zamanda çok ciddi bir değişim gösterdi. Bizim çocukluğumuzda gaz kuyrukları vardı. Biliyorsunuz televizyon daha hayatımıza kaç sene oldu göreli. Arabaları falan bıraktım. Eşeklerimiz kaç ailenin binek olarak eşeği vardı. Kaç ailenin tarlayı sürecek bir çift öküz vardı değil mi? Allah Azze ve Celle bu toplumu çok kısa zamanda çok ciddi bir değişim içerisine girdi. Yani tamamen dünya malıyla imtihan içinde yaşıyor. Biz kendimiz. Ve bu nimetler bize yarın sorulacak. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sahabeye, bu nimetlerden sorulacaksınız kıyamet gününde. Diyor ki ya Resulullah, hurma ve su. Nimet bu, başka bir şey yok. Bundan da mı sorulacağız? Ondan da sorulacaksınız. O insanların yediği hurmaydı, içtiği suydu. Başka bir şey yok. O nimetten bile sorulacaksınız. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Allah yolunda savaşa çıkıyorlardı da bir tek hurmayla, Allah yolunda yolculuk esnasında bir tek hurmayla günlerce idare ediyorlardı. O haldeki bir Müslümanı düşünün. Onlara Aleyhisselatü Vesselam bundan sorulacaksınız. Bu size sorulacak. Bunun hesabını vereceksiniz diyor. Şimdi o kimsenin yerine kendimizi koyalım. En fakirimiz, en ihtiyaç sahibi olan kimse kendisini koysun. Her birimiz kendimizi o kişinin konumuna sokalım. Bize neler sorulacak? Allah-u Teala bize bahşettiği nimetlerini vechini isteyerek onun yolunda kullananlardan yapsın. Yoksa hesabımız gerçekten zor. Alimler dediği gibi varlıkla imtihan, yoklukla imtihandan çok daha ağır ve zor. Yoklukta çünkü sabır kolay Allah'ın izniyle. İmanla hallediliyor o. Ama varlıkta daha fazlası gerekiyor. Biz varlıkla imtihan haldeyiz şimdi, halindeyiz. Ömer radıyallahu anh'tan gelen ve Buhari'nin ilk hadisi olan okuyacağım şimdi 6. hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim dedi ki ameller niyetlere göredir. İnnemel amal bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Yani her amel niyetini karşılığınca değer görecektir. Niyet iyiyse amelde Allah katında makbul. Niyet kötüyse Allah katında hiçbir değeri yok. Hiçbir karşılığı yok. Hadisin devamında herkese niyet ettiği şey verilir. Kimin hicreti Allah ve Resulüne ise onun hicreti Allah ve Resulüne olur. Yani karşını Allah Azze ve Celle verecektir. Her kimin hicreti de dünyalık kazanmak veya bir kadınla evlenmek maksadıyla ise onun hicreti hicret ettiği şeye yapılmıştır. Yani Allah katında bir değer yoktur. Halbuki bu insanlar bu hadisin vurut sebebini anlatırken alimler sahabenin içerisinden Mekke'deyken bir kadına aşık bir kimseden bahsederler. O kadın İslam'ın emri gereği Mekke'den Medine'ye hicret edince o kimse de o sevdiği hanımla birleşmek için yani evlenebilmek için o da Medine'ye gider. Birisinin maksadı, niyeti Allah ve Resulüne hicrettir. Yani Allah'ın dinini yaşayabilmek maksadıyla bir küfür beldesinden başka bir beldeye göç etmiştir. Niyet budur. Arkasından giden kimse ise Allah ve Resulünün hoşnutluğu, rızası veya Allah'ın dini maksadıyla değil de o kadınla evlenebilmek için gider. İkisi aynı işi yaptı. Yani ikisi de Mekke'den çıktı, Medine'ye gitti. Aynı şeyi yaptılar. Ama birisi dağlar kadar sevap kazandı. Bir diğerinin Allah katında hiçbir değeri yok. Bu yaptığı amelden dolayı ama. Hiçbir karşılığı yok. Bu hadisin vurut sebebi budur. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Ameller ancak niyetler oranında karşılık görür. Niyet neyse karşılık var. Niyet ihlaslıysa, samimiyse Allah katında ondan biraz sonra gelecek. Ondan 700 katına kadar karşılık var. O ihlasın, samimiyetin değerine göre, niyetin faziletine göre. Ancak ihlas yoksa veya ihlas var da onun yanında başka bir şeyler, başka maksatlar varsa o amelin Allah katında hiçbir değeri yok. Şu hadiste ona işaret etmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. İnsanlar niyetlerine göre diriltileceklerdir. Niyet, niyet, niyet. Hep deriz ya niyetin yeri kalptir. Kalbimize dikkat edelim. Kalbimize dikkat etmek için de günahlardan sakınmak gerekiyor. Çünkü yine Aleyhisselatü Vesselam'ın izahında bize öğretisinde bir kimse kötülük yaptığı zaman kalbinde bir siyah nokta belirir. Eğer tevbe eder, bağışlama dilerse o siyah nokta silinir, tekrar parlar, beyazlar. Yok tevbe etmezse, günah işledikçe o siyah noktalar çoğalmaya başlar. Artık öyle bir hale alır ki o siyah noktalar günahlarla birlikte o kalbi simsiyah yapar. Yani tamamını, yüzeyini kaplar. Ve artık Allah-u Teala onun kalbini mühürler. O hiçbir şey anlamaz. Hiçbir salih amele yönelmez. Hiçbir hayrın peşinden koşmaz. Bilakis her türlü fesadın, kötülüğün peşinden koşar hale gelir. Kalp çok önemli. Yine bir başka hadise geldiği üzere kalp azaların amiridir. Kalp nasılsa bütün azalar ona uyar. Yine uzunca bir hadis, 8. hadisimiz. Ebu Kepşe el-Enmari radıyallahu anh'tan gelmekte. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır onun rivayetine göre. Bu hadiste Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde Tirmizi'nin Sünen'inde rivayet edilmekte. Size bir şey söylüyorum, onu muhafaza edin, yani aklınızdan çıkarmayın. Üç şey vardır ki onların doğruluğuna, doğru olduğuna yemin ederim. Birincisi, sadakadan dolayı bir kulun malı eksilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yeminiyle. Bir kimse sadaka verse, ne kadar verirse versin, onun malı eksilmez. Allah mutlaka bu dünyada onun peşinden verir, ahirette ziyadesiyle verir. Onun doğruluğuna yemin ediyorum diyor aleyhissalatü vesselam. İkincisi, bir kula zulmedilir de o da sabrederse, Allah o kişinin ancak izzetini, onurunu arttırır. Zulmü uğrayıp sabrederse. Yine doğruluğuna yemin edilen şey. Üçüncüsü ise kendisine dilenme kapısını açan kula da Allah sadece fakirlik kapısını açar. Bundan dolayı olsa gerek ki dilenip de mal mülk sahibi olan hiçbir dilenci dilenmeyi bırakmaz. Çünkü fakirlik artık ona yazılmış, onun bir parçası olur. Bir kimse ihtiyacı olmadığı halde veya çalışıp helalinden kazanabileceği halde dilenme yoluyla insanların dini duygularını veya insani duygularını istismar ederek geçimini temin ediyorsa Allah-u Teala ona fakirlik kapısını açar. Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğuna yemin ettiği üç şey. Size bir söz söylüyorum ki onu muhafaza edin. Dünyadaki insanlar şu dört grupta değerlendirilir. Şu dört çeşittir insanlar. Birincisi, Allah bir kulunu hem mal hem de ilimle rızıklandırmıştır. Yani hem dünya malı vermiştir, hem de o malı Allah yolunda nasıl harcayacağına dair ilim bilgi vermiştir. Bu kişi malı hususunda Allah'tan sakınır ve akrabalarını ziyaret ederek malından istifade ettirir. Ve o malında da Allah'ın bir hakkı olduğunu bilir. Yani zekatını, sadakasını verir. İşte bu kişi faziletçe en üstün dereceye sahiptir. İkinci kimse çeşidi ise Allah bir kula da ilim vermiş fakat mal vermemiştir. İslami ilim vermiş ama dünya meta, dünya malı vermemiştir. Bu kişinin niyeti ise salihtir, ihlaslıdır, doğrudur. O da der ki benim de malım olsaydı falanca kimse gibi hayır yollarını harcardım der. Yani malım olsaydı şu falanca akrabasını ziyaret eden, zekatını veren, Allah yolunda malını harcayan kimse gibi yapardım der. İşte bu kimse de niyetine göre sevap kazanır. Bu ikisinin de alacakları sevap eşittir. Yani bir kimseye Allah zenginlik lütfetmiş ve o zenginliğini Allah yolunda harcaması gerektiği bilgisini, ilmini vermiş. O kimse tabiri caizse Allah yolunda harcanacak hangi kapı varsa hepsini harcıyor. Bir kimseye de mal vermemiş ama ilim vermiş bu kimse de keşke benim malım olsaydı ben de onun gibi yapsaydım der. Bu niyetinden dolayı öbürünün harcadığı kadar harcamış gibi sevap kazanır. Bu ikisinin derecesi ahirette eşittir. Sevapları aynıdır. Üçüncü çeşit insan Allah bir kuluna mal vermiş ama ilim vermemiştir. Yani dünya meta vermiştir, zenginlik vermiştir. Ancak bu malını Allah yolunda harcamasını ona öğretecek bir ilim bahşetmemiştir. Bu kişi servetini bilgisizce harcar. Malı hususunda Rabbinden sakınmaz. Akrabalarını ziyaret etmez. Ve o malda Allah'ın da bir hakkının olduğunu bilmez. Ve gereğince amel etmez. İşte bu kişinin derecesi en kötüdür, en aşağıdadır. Bir kula da Allah ne mal vermiştir ne de ilim vermiştir. Yani ne zenginliği var ne de ilmi bilgisi var. Bu kişi de benim de malım olsaydı şu falanca kimse gibi har vurup harman savururdum. Canımın istediği gibi harcardım. Yerdim, içerdim, gezerdim, tozardım, harama harcardım, fesada harcardım ve benzer şekilde Allah'ın sevmediği, hoşuna olmadığı harcama yerlerini harcayan kimse gibi yapardım diye niyet eder. Bu kişi de kötü niyeti yüzünden yapmadığı halde öbürü gibi günah kazanır ve bu kimselerin günahları da eşittir. Dereceler de aynıdır. Niyet kimseyi, bir kişiyi Ebu Bekir radıyallahu anh gibi sevap kazanan bir kimse derecesinde yükseltebiliyor. Veya Karun gibi batıla harcayan kimseler derecesine düşürebiliyor. Bir kimse malını birçok yere harcasa da niyeti bozuk olsa hiçbir karşılığı yok. Bir kimse hiçbir şey harcamasa da niyeti salih olsa keşke benim malım olsa da şu şu şu hayır kapılarına harcasam diye düşünse ama malı olmadığı halde böyle düşünse, malı olduğu halde kendisinden daha fazla malı olan birisine özenerek bunu yapmasa. Burası önemli, buna dikkat edin. Bir daha söyleyeyim mi burayı? Bir kimsenin malı yok da malı olan ve hayrı harcayan kimseye özenirse o derecede olur. Faziletçe, sevapça. Ama bir kimsenin az da olsa, orta derecede olsa malı olduğu halde onu harcamıyor ama daha fazla malım olsa diye temenni ediyorsa o kimse bu sevabı alamaz. Burası önemli. Çünkü kişinin sorumlu olduğu, mükellef olduğu şey elindekiyle, var olanla sorumlu tutulması, hesaba çekilmesidir. Elindekini, var olanı vermeyen, azken vermeyen, çokken hiç vermez. Bu tecrübeyle sabittir. Bir kimse azken ne kadar veriyorsa çokken de o oranda zaten verir. Azken vermeyen zaten çok olunca hiç vermez. Çünkü mal çoğaldıkça onun değeri artar. Kulun ona olan tutkunluğu artar. Mala, dünya metaına olan tutkunluğu artar ve cimrilik de artar bununla beraber. İstisnalar hariç. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen ve Buhari ve Müslim'de rivayet edilen farklı lafızlarla çok çeşitli şekillerde rivayet edilen bir hadis. Aleyhisselatü Vesselam'dan nakletmekte Ebu Hureyre radıyallahu anh. O da Allah Azze ve Celle'den, Rabbinden naklederek der ki, Allah Azze ve Celle yazıcı meleklerine hitaben şöyle emreder. Kulum çirkin bir iş yapmak isterse onu yapıncaya kadar ona günah yazmayın. O çirkin ameli işlerse işlediği kadar, işlediği onunla bir günah yazın. Şayet onu sırf benim için yapmaktan vazgeçerse ona bir iyi amel sevabı yazın. Eğer iyi bir amel yapmak ister de yapmazsa ona bir tek iyilik yapmış gibi, yani o işi yapmış gibi bir tek sevap yazın. Şayet bu iyi ameli yaparsa ona yapmış olduğu bu iyi amele karşılık 10 katından 700 katına kadar sevap yazın. Bu hadisin varyantları, değişik lafızları çok fazla. Ama genel olarak bu hadis onların hepsini içeriyor hemen hemen. Gene niyet. Bir kimse bir kötülük yapmak isterse, hatta ve hatta bu kötülüğü yapmak için harekete geçerse, ancak bunu yapmazsa, bunu yapmama sebebi de Allah Azze ve Celle'den korkusu ise, o kimseye bir iyilik yapmış gibi sevap yazılır. Burayı açalım. Bir kimse kötülük yapmak istese ve yapmasa, yani kendi iradesiyle bundan vazgeçse ve bu vazgeçmesine sebep de Allah'tan korkusu ise, bu kimseye iyilik yapmış gibi sevaptır. Ancak bir kimse, hadiste yok, bunu ben diğer hadislerden söylüyorum. Bir kimse kötülük yapmaya niyet etse, azmetse ama yapamasa, güç yetiremese, herhangi bir sevap yok ama günah da yok. Çünkü yapmadı, yapamadı. İyi amel yapmak isteyip de yapamayan kimseye de, yapamayan, güç yetiremeyen kimseye de bir iyilik sevabı var. Ama iyilik yapan kimseye en az 10, salih niyet ile birlikte tabii, ihlasla, en az 10, en fazlası 700 ve katı. 700 ve daha üzerine, Allah Azze ve Celle daha iyi biliyor şüphesiz. Ondan 700'e kadar sevap var. Yani bir kimse örneğin 1 liralık sadaka vermekle 10 lira vermiş gibi sevap kazanabileceği gibi 700 TL, eskinin parası 700 milyon vermiş gibi sevap da kazanabilir. Bu o anki kişinin niyetine ve samimiyetine bağlı. Allah Azze ve Celle'nin katında çünkü ameller niyetlerle orantılı, niyetlerle ilintili, bağlantılı. Bugünkü okuyacağımız 10. ve son hadis ise gene Ebu Derda radıyallahu anh'tan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bize haber verir. Bir kimse gece namaz kılmak için kalkmaya niyet ederek yatağına yatsa ve iki gözü ona galip gelse, yani sabaha kadar uyusa, onun defterine niyet ettiği namazın sevabı yazılır. Uykusu da kendisine Rabbi tarafından verilmiş bir sadaka olur. Bir kimsenin niyeti gece kalkıp namaz kılmak. Buna niyet etti ama sadece niyet ederek yapmadı tabii ki. Tedbir aldı. Saatini kurdu mesela. Veya ayaktaki birisine tembih etti. Mesela erken yattı. Ve Rabbi Azze ve Celle'ye dua etti. Beni kaldı diye. Ve benzeri şekilde. Yani niyet etmek sadece kalpten geçirmek deyip de sabaha kadar hurlu yatmak değil. Tedbir almak. Gerekli araçlara başvurmak. Bununla beraber kalkamadı. Gözler ona galip geldi. Hadise geldiği üzere. Sabaha kadar uyusa sanki o gece kalkmış, gece namazını eda etmiş gibi sevap kazanır. Uykusu da kendisine Rabbi tarafından verilmiş bir sadaka olur. Niyet Allah katında amellerin karşılığının verileceği asıl temadır. Ana madde odur. Allah katında bir ameli salih kılan, değerli kılan, faziletli kılan onun yapılırkenki niyetidir. Hangi niyetle yapılmışsa ona göre karşılık görür. Ve Allah-u Teala kendisine bir ortak yapılmasından en münezzeh, en uzak olandır. Bundan dolayı kendisi için yapılması gereken hiçbir ibadet türünde başka bir ortak ve başka bir maksat istemez, razı olmaz. Herhangi bir maksat varsa, başka bir niyet varsa, kendisi için yapılmış dahi olsa o ameli reddeder. Git kimin için yapmışsan ondan iste karşılığını. Benim katımda sana bir karşılık yok der. Allah-u Teala'nın huzurunda yaptıklarımızın karşılığını görebilmemiz için bu dünyada yaptığımız işlerin mutlaka ve mutlaka sadece ve sadece Allah Azze ve Celle için yapılması, başka hiçbir maksat gözetilmemesi gerekir. Allah-u Teala bizlere bu hususta muvaffakiyet nasip etsin. Zor. Gerçekten zor. Yani nefis taşıyoruz, toplumda yaşıyoruz. Bir kısım söylemimizle, eylemimize, kılığımıza, kıyafetimize İslam'ın temsilcisi konumundayız. Dolayısıyla insanların gözü önündeyiz. İnsanların dikkati bizim üzerimize oluyor. Bu tip durumlarda şeytan aleyhillâne gelip bizi niyeti bozuk bir hale büründürebilir. Mesela bir hadis-i aleyhissalâtu vesselâm, bir kimse namazını kendisine bakılıyor diye güzelleştirirse bu küçük şirktir diyor. Allah-u Teala bize ihlaslı kullarından etsin. Her amelimizde dikkat etmemiz gereken şey, o amele başlamadan önce ben bunu ne için yapıyorum? Bu ameli yapmaktaki maksadım nedir? Diye bunu sürekli şey yapmak, canlı tutmak. Her ameli yapmadan önce mutlaka kendimizi bir test etmek, o testi geçersek o ameli yapmak, asıl olanlar. Tabi'in, tebe-i tabi'in buna çok dikkat edermiş. Mesela tabi'nin emirisi, ismi şu an aklıma gelmedi. Sahabeden 30 küsur kişiye rastladım diyor. Veya 30 kişiye rastladım diyor. Bunlardan hepsi nifaktan korkuyorlardı diyor. Nifaktan. Yani kendilerinin münafık hasleti taşımasından endişe ediyorlardı diyor. Sahabe bunları. Yani Allah Azze ve Celle'nin en değerli kulunun arkadaşı. Bir başka tabi'in veya tebe-i tabi'in tam hatırlamıyorum. Kendisini nifaktan ancak münafıklar emin görürler. Yani ben bu yaptığım iş Müslüman bir iş, niyetim salih diye kendisini ancak münafıklar güvenle hissederler diyor. Mümin ise sürekli bir kaygı içerisindedir. Acaba bu yaptığım işin içine başka bir niyet girdi mi? Nifak girdi mi? Riya girdi mi? Gösteriş girdi mi? Efendim, o buna benzer amellerini, niyetini sürekli sorgular Müslüman. Bu halden uzaklaşmamak lazım kardeşler. Yaptığımız işleri mutlaka sorgulayarak, amele başlamadan önce niyetimizi şöyle bir tartarak bu amele başlamalıyız ki Allah katında yarın o yaptıklarımızı görebilelim. Yoksa amelleri yüzüne sarpılan ve kabul edilmeyen kimselerden olabiliriz ki bu halden Allah'a sığınıyoruz. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Âhiru davâna enel hamdülillâhi rabbil âlemîn. Allah razı olsun.